الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَدْعُوكَ بِدْعَوَةَ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْ تَسْلِمْ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آخری پارے کی ایک سورت اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا ذکر ہے، شان کا تذکرہ ہے اور آپ کے منصب کا ذکر ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے اور اتفاق یہ ہے کہ دنیا سے جانے کا مہینہ بھی ربیع الاول کا مہینہ ہی ہے۔ مسلمان ربیع الاول کے مہینے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدت و احترام، مناقب و فضائل، آپ کی مدح و ثنا میں اور آپ کی خوبیوں کے تذکرے میں گزارتے ہیں اور اپنے ایمان میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے اضافہ محسوس کرتے ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت پہلو ہیں اور ہر پہلو ہی جناب کا اسوہ حسنہ کا کامل مصداق ہے اور آپ کی زندگی کے ہر زاویے سے امتی کو کامل سبق اور درس ملتا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام، آپ کا عہدہ اور آپ کی صفات کو کافی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے. انہی تذکروں میں سے ایک تذکرہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اللہ رب العزت نے سورہ الم نشرح کے اندر ذکر کیا ہے, اور اس میں خصوصی طور پر آپ کے تین مقاموں کا ذکر ہے. پہلا مقام جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے, الم نشرح لک صدرک, اے نبی آپ پر کیا ہمارا یہ انعام نہیں ہے کہ ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا, آپ کے سینے کو کھول دیا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, اور دوسرا انعام یہ ہے کہ آپ پر جو بوجھ ہے اس کو ہلکا کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, وہ بوجھ جس نے آپ کو بہت تکلیف میں رکھا ہوا تھا اس کو ہلکا کر دیا. اور تیسرا, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور آپ کے ذکر کو ہم نے خوب بلند کیا ہے. فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر تکلیف کے ساتھ آسانیاں ہیں, تکلیف تھوڑی ہے آسانیاں زیادہ ہیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَب, جب آپ تبلیغ کے کام سے فارغ ہوں تو تنہائی میں اللہ کی خوب عبادت کریں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اور آپ کے رب, اپنے رب کی طرف خوب توجہ کیجئے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد تمام دنیا کے اس وقت کے جو بادشاہ تھے اس میں اکثر جو سرکش اور جابر بادشاہ تھے ان کی طرف آپ نے خط کے ذریعے سے تبلیغ کی اور ان کو دعوت اسلام دی ہے. ان خطوط میں آپ کا ایک مرکزی جملہ ہوتا تھا, وہ میں نے تلاوت کیا ہے. وہ جملہ ان خطوط میں یہ ہوتا تھا, ادعو کا بدعوت الاسلام, کہ میں تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں. اسلم تسلم, اگر اسلام قبول کر لو گے تو سلامتی نصیب ہو جائے گی. یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خط میں لکھواتے تھے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, آپ کے اقوال, افعال, کردار, آپ کی ظہری جسد اطہر کی وضاکتا, آپ کا چلنا پھرنا, بیٹھنا, آرام کرنا, دیکھنا, ہر ایک چیز میں ہی ایک مبارک قسم کا اسوہ حسنہ ہے. آپ کے کھانوں کے انداز میں, لباس کے انداز میں, نہانے کے انداز میں, خوشبو کے انداز میں, چلنے کے طریقے میں, پانی پینے کے طریقے میں، شفقت کے ساتھ پیش آنے کے طرز میں، ہر زاویہ زندگی سے امتی کو درس ملتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے تو ایمان والے اس تذکرے کو سن کر، بیان کر کے اپنے دل و دماغ میں ایک خاص قسم کا کیف اور سرور محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ بات وہی ہوتی ہے جو بار بار سنی ہوئی ہوتی ہے، لیکن خوشبو تو پھول کی وہ ایسی ہوتی ہے کہ ایک ہی دفعہ سونگھ کر کوئی پھول کو پھینکتا نہیں ہے۔ اور یہ تو وہ پھول ہیں کہ جن پھولوں کو اللہ نے مہکنا نصیب کیا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے۔ فرمایا نا اعد ذکر محمد لنا ان ذکرہ اذا کررتہ یتزوع هو المسک ما کررتہ یتزوع۔ اعد ذکر محمد لنا ان ذکرہ هو المسک اذا کررتہ یتزوع، کہ آپ اپنی مجلسوں میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بار بار کریں۔ اور اس تذکرے کی خوبی یہ ہے کہ یہ ایک مشک کی ڈبیا ہے، جب اس کو کھولو گے تو پوری مجلس مہک جائے گی۔ هو المسک ما کررتہ یتزوع، کہ جب اس خوشبو کو کھولیں گے مجلس معطر ہو جائے گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے۔ تو فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہے نبی ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا، سینہ کشادہ ظاہری طور پر بھی اور اندرونی طور پر بھی خوبی کی علامت ہوتی ہے۔ کشادہ سینے والا بہادر ہوتا ہے، کشادہ سینے والا سخی ہوتا ہے، کشادہ سینے والا خوبصورت ہوتا ہے۔ قلم نشرح لک صدرک کے تحت علماء نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کو بھی ذکر کیا ہے کہ چار مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو چیر کر آب زمزم سے دھویا ہے، اور اس سے اندرونی طور پر روحانی کیفیات کے لحاظ سے کچھ علوم سے قلب اطہر کو اللہ تعالیٰ نے بھرنا تھا، اس لیے دل کو یوں کھولا گیا اور آب زمزم سے دھویا گیا۔ آب زمزم جنت کی نہر ہے، کوئی دنیا کا سائنسدان آب زمزم کی تعریف کرے یا نہ کرے، تائید کرے یا نہ کرے، اسلام کافر سائنسدانوں کی تائید کا، تصدیق کا محتاج ہی نہیں ہے۔ اسلام کی ہر ادا ہی خوبیوں والی ہے، اسلام کا ہر پیغام ہی برکتوں والا ہے۔ کوئی بعد میں 1400 سال کے آ کر یہ کہے کہ انگلیاں چاٹنے میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ کھانا ہضم ہوتا ہے، اور کوئی ان ظاہری الفاظ کی گفتگو کرنے والے کی بات کو سن کر انگلیاں چاٹنے لگ جائے تو پھر کیا فائدہ۔ اس سے پہلے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر چاٹتا تو ثواب ہوتا نا۔ آب زمزم جنت کی نہر ہے، اور کتنا پانی نکلتا ہے، وہاں استعمال ہونے کے لحاظ سے یا پوری دنیا میں تقسیم کے لحاظ سے اور ہر لحاظ سے شفا ہے اس میں، ظاہری بھی باطنی بھی. یہاں باطنی مقام دلانے کے لیے شق صدر کیا جا رہا ہے. پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 4 سال تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے کہ ایک بچپنے میں کھیل کود کی فطرت انسان میں ہوتی ہے، بچوں میں ہوتی ہے، ایسی فطرت کو خارج کیا گیا اور اللہ پاک نے فطرت اسلام سے قلب کو آب زمزم سے دھلا کر فطرت اسلام سے بھر دیا. چنانچہ آپ نے 40 سال مکہ والوں میں گزارے اور ایک کڑی جوانی کا زمانہ ہوتا ہے، 15-20 سال سے لے کر 40 سال تک. سارے صادق و امین کہتے تھے کہ کبھی خلاف اولا مجلس میں بھی آپ شریک نہیں ہوئے. خلاف اولا یعنی جو جائز بھی ہو، کوئی یوں پروگرام، کوئی کھیل کود، آپ ایسی مجلس میں بھی شریک نہیں ہوئے. وہ پہلے فطرت میں ہی بات رکھی گئی تھی اسلام کی اور کھیل کود کی نکال دی گئی تھی. پھر 10-12 سال کی عمر میں شک صدر ہوا. اب جوانی کے بھی کچھ احساسات اور تخیلات ہوتے ہیں نا، ان تخیلات اور احساس سے دل کو دھو دیا، اللہ پاک نے اپنے نور سے بھر دیا. پھر نبوت ملنے سے پہلے 40 سال کی جب عمر ہونے والی تھی تو پھر شک صدر ہوا. اب بار نبوت کے اٹھانے کی صلاحیت دینے کے لیے قلب اطہر کو آب زمزم سے جبرائیل علیہ السلام نے دھویا تاکہ اس دل میں بار نبوت برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. یہ تیسری دفعہ شک صدر ہوا. اور چوتھی دفعہ شک صدر معراج پہ تشریف لے جانے سے چند لمحے پہلے ہوا کہ تاکہ جناب میں دیدار ربانی کی صلاحیت پیدا ہو جائے. ورنہ قرآن نے تو اصول بیان کیا ہے، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ اللہ پاک کو کوئی دیکھ نہیں سکتا اس دنیاوی نگاہ سے. تو پھر اس میں صلاحیت پیدا کی گئی اور سورہ نجم میں بیان کر دیا، ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربه الکبرى. اس نگاہ نے اللہ رب العزت کی دیدار میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. اور بھی بہت ساری نشانیاں اللہ پاک نے معراج میں دکھائی. تو الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. اور اے نبی، کیا ہم نے آپ سے بوجھ کو ہلکا نہیں کر دیا؟ آپ پریشان تھے کہ میں تبلیغ کیسے کروں گا، ماننے والے بہت تھوڑے ہیں. آہستہ آہستہ ہم نے آپ کو ایسی جماعت دے دی کہ وہ جماعت آپ کی ہر لحاظ سے جانثار بن گئی اور آپ کے بوجھ میں وہ شریک ہو گئے، آپ کے بوجھ میں تخفیف کر دی. وہ وزانہ ان کا وزرک، اور یہ بوجھ بہت بڑا بوجھ تھا. جب پہلی دفعہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور آپ کو دبوچا تھا، واپس آتے ہوئے آپ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی اور پھر گھر پہنچ کر آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ فرمایا، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو، طبیعت خراب ہو رہی ہے. تو یہ بوجھ آپ نے محسوس کیا کہ میں کیسے اس کو دنیا تک پہنچاؤں گا، پھیلاؤں گا، کہ اللہ نے آپ کو آہستہ آہستہ ایسی مبارک جماعت دے دی کہ آپ کے ایک ایک نقطے پر جان کو قربان کرنا یہ فخر سمجھتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان احد میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کفار کا دفاع کر رہے تھے، اور گاتے کیا تھے فخر سے، کہتے ہیں نفس الفداء لنفسک یا محمدی، وجہی فداء بوجہک الوقائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دفاع کر رہے ہیں دشمنوں کے وار کا، اور ترانہ کیا گاتے ہیں کہ نفس الفداء لنفسک یا محمدی، میری جان قربان ہو اے نبی آپ کے جسم پر بار بار، وَبِوَجْهِ بِوَجْهِكَ الْوَقَاءُ، اور میرا چہرہ ڈھال بنے اے نبی تیرے چہرے کے لیے ڈھال بن جائے میرا چہرہ، دشمنوں کے تیر چلیں آپ کی طرف نہ آئے میرے چہرے پہ وہ تیر لگیں۔ یہ جواب دی اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ دشمنان اسلام ہمیں مٹانے کے لیے پروگرام بنا رہے ہیں، بتاؤ میرے ماننے والوں ان کا مقابلہ کیسے کریں گے، تو ایک انصاری صحابی کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا اللہ کے رسول ہم آپ کے امتی ہیں، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو دعوت جہاد دی تو بنی اسرائیلیوں کی ایک جماعت کہنے لگی فذہب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قائدون۔ موسیٰ علیہ السلام کی جہاد کی دعوت پر بعض بنی اسرائیل یہ کہنے لگے کہ جا موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کر دشمنوں کے مقابلے میں جائے اور جہاد کرے، ہم تو یہاں بیٹھ کر آپ کے جہاد کا تماشا دیکھیں گے۔ غزوہ بدر کے موقع پر جہادی تشکیل دینے کے موقع پر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور امتحان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ پروگرام رکھا کہ بتاؤ میرے ماننے والو دشمنان اسلام تمہیں مٹانے کا پروگرام کر چکے ہیں، اب اس دشمنی یلغار کا دفاع کیسے ہوگا؟ تو انصاری صحابی کھڑے ہو کر یہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم بنی اسرائیلی نہیں ہیں، آپ کے آگے آپ کے دائیں اور بائیں جہاد کرتے ہوئے ہمیں آپ پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی کے یہ جملے سن کر تبسم فرمایا، فرمایا کہ امید یہی تھی کہ آپ ایسے، تو فرمایا الم نشرح لک صدرک ووزعنا عنک وزرک الذی انقذ ظہرک، ہم نے آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیا، آپ کو جماعت ایسی دی کہ ہر بات پر اپنی جانوں کو پیش کرنے والے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیماری کی حالت میں تھے اور نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہ لا سکے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے حکم دیا، جماعت کھڑی ہو گئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بن گئے۔ آپ نے حجرہ مبارک کے پردے کو ہٹا کر صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ مسکرانے لگے۔ علماء سیر نے عجیب بات لکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مسکرائے، لکھتے ہیں اس لیے مسکرائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا تھا کہ دین کی اشاعت ہو، دین کی تبلیغ ہو، وہ مکمل ہو چکا ہے، اتنی بڑی جماعت تیار ہو گئی تبلیغ کے لیے، جیسے میں نے حکم دیا اس کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور قرآن مجید نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ کیا، فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی، والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی وکفا باللہ شہیدا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں نے آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، ارسل رسولا بالہدا ودین الحق، اس کو آسمانی علوم سے سرفراز فرمایا اور اس کی گویائی میں وہ حکمت اور فراست رکھی ہے، اس نبی کی گفتگو میں وہ حکمت و فراست، وہ حق و صداقت کے انمول انمول وہ موتی رکھی ہے کہ میرا نبی جدھر جدھر بھی وہ موتی بکھیرتا جاتا ہے دنیا مستفید ہوتی جاتی ہے۔ فرمایا قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات آج تک، اور نظر نہ پڑی حج پہ جانے والے ساتھی سمجھتے ہیں، اور جنہوں نے اس مبارک نظر کی طرف طلب کے ساتھ نہیں دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بن کر بھی ابو جہل ہو گیا۔ آپ کی جائے ولادت مکتبہ اسلامی بن گئی، ابو جہل کی جائے ولادت بیت الخلا بن گئی، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات آج تک، وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ یہ نظر رحمت روم والے صہیب رومی پہ پڑتی ہے تو رضی اللہ تعالی عنہ بن جاتے ہیں، یہ نظر رحمت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پہ پڑتی ہے، وہ فارس سے آنے والا فارسی بولنے والا، کبھی بت پرست بنا، کبھی آتش پرست بنا، کبھی عیسائی مذہب قبول کیا اور مدینہ میں آ کے رضی اللہ تعالی عنہ بن گیا۔ حبشہ سے آنے والے سیافام پہ یہ نظر رحمت پڑی، حبشہ سے آنے والے سیافام پہ یہ نظر رحمت پڑی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کی معیت میں، آپ کی صحبت میں وہ مقام ملا کہ معراج کے سفر میں جنت میں پہلے آپ کی جوتیوں کی آواز آ رہی تھی۔ فرمایا جہاں وہاں وہاں سحر ہوئی، جہاں جہاں گزر گیا۔ فرمایا ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی۔ ہم نے نبی ایسا بھیجا جس کو خاتم الانبیاء بنا کے بھیجا، امام الانبیاء بنا کے بھیجا، سید دو جہاں بنا کے بھیجا، تمام انبیاء سے اونچا نبی بھیجا، اور اس پر نازل کی جانے والی کتاب کو بھی امام الکتب بنا دیا، اور اس کی شریعت کو بھی اتنا نوازا، اس کی امت کو بھی اتنا نوازا کہ کیسے جان نثار ہر دور میں، اس نبی پہ ہر دور میں کیسے جان نثار پیدا ہوتے رہے۔ فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ، یہ دین تمام مدیان باطلا یا دیان منسوخہ پر غالب ہو کر رہے گا۔ کوئی بتائے نہ نبی کے کرداروں کو، کوئی سابقہ مذہب والے، امم سابقہ والے اپنے نبی کے گفتار بتائیں، کردار بتائیں، اقوال بتائیں، آپ کا سونا بتائیں، آپ کا اٹھنا بتائیں، آپ کا طعام بتائیں، آپ کا قیام بتائیں، آپ کی ہر وضع قطع بتائیں۔ سابقہ امتوں والے خواہ یہود ہوں یا نصارہ اپنی شریعتوں کی باتیں نہیں بتا سکتے۔ یہ اللہ نے ایسی شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ، تمام ادیان باطلا پر یہ غالب ہو کر رہے گی۔ اور کیسے غالب ہو کر رہے گی؟ ہر دور میں بادشاہ مدارس اسلامیہ کے حوصلہ شکنی کرتے رہیں گے، اور یہ پھر بھی لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ، پھر بھی یہ غالب ہو کر رہے گا۔ ورنہ کوئی کسر کفر نے ہر دور میں نہیں چھوڑی دوستو، اسلام کو ختم کرنے کی، اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی، اور قرآن کو ختم کرنے کی، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی ہر دور میں بڑی کوشش ہوئی۔ تو فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یہ دین تبلیغ یہ بوجھ ہے، ہم نے آپ سے یہ ہلکا کر دیا، ایسی جماعت آپ کو دے دی۔ الذی انقذ ظہرک ورفعنا لک ذکرک، اور آپ کے تذکرے کو بلند کیا، خوب بلند کیا، ہر وقت بلند کرایا۔ جہاں اللہ کا ذکر وہاں نبی کا ذکر، کہ یہ اسلام نام ہی دونوں چیزوں کا ہے۔ کوئی صرف اللہ کو مانے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے تو مسلمان نہیں ہے۔ ورفعنا لک ذکر، کفار نے ایک بات کہی تھی جب آپ کے بیٹے مکہ مکرمہ میں فوت ہوئے تھے، کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اس کا وارث ہی کوئی نہیں ہے، اس کی نرینا اولاد مرتی جا رہی ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ورفعنا لک ذکرک اور انا اعطیناک الکوثر سورت نازل فرمائی، کہ نام تمہارا کوئی نہیں رہے گا، نام ان کا قیامت تک رہے گا، قیامت کے بعد میدان حشر میں بھی گونجے گا، نام تمہارا نہیں رہے گا۔ اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی طبیعت میں جب ذوق ہوتا تھا تو حسان کو فرماتے تھے، حسان مسجد نبوی میں کہ اشعار پڑھو نا جس میں میری مدح ہو مشرکین کی، اس میں ناکامی ہو، یہ اشعار پڑھو. اور آپ اشعار پڑھتے ہو نا جب دشمنوں پر تلواریں چلتی ہیں، اور پھر حسان بھی کیسا تربیت یافتہ تھا، سب سے پہلے ایک شعر پڑھا، اس شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قصائد پڑھے ہیں اس سے میں نے نبی کی تعریف نہیں کی، یہ جو میں نے قصائد پڑھے ہیں نبی کے نام پر نبی کی تعریف نہیں کی، ان قصائد میں نبی کا نام آیا میرے قصائد کی تعریف ہو گئی. میں کیا ہوتا ہوں؟ اللہ جن کی تعریف کرے. قرآن کی آیات اترے، کہتے ما ان مدحت محمدا بمقالتی، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں اپنے قصائد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا بیان کر سکتا ہوں؟ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میرے قصائد کو مقام مل گیا تذکرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اور پھر آگے کہتے ہیں ذم الالہ اسم النبی الی اسمہ، ذم الالہ اسم النبی الی اسمہ، کہ اللہ رب العزت نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہوا ہے. ذم الالہ اسم النبی الی اسمہ، اذا قال فی الخمس المؤذن اشہدو، اللہ رب العزت نے اپنے نام کے ساتھ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگا دیا. سنتے نہیں ہو جب مؤذن پانچ وقت کی اذان دیتا ہے تو پہلے یہ جملہ پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور پھر پڑھتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. ذم الالہ اسم النبی الہ اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، ہر جگہ میں اللہ رب العزت نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا تذکرہ کیا. کلمہ طیبہ پڑھو، کلمہ شہادت پڑھو، ایمان میں داخلے والے کلمے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ دوسرا جملہ محمد الرسول اللہ. کلمہ شہادت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وشق له من اسمہ لیجلہ فض العرش محمود وہذا محمد، اللہ رب العزت نے اپنے نام محمود کو چیرا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے نام محمود کو چیرا ہے، اور چیر کر عربی گرامر کے لحاظ سے اس کو توڑ پھوڑ کر پھر اس محمود نام سے نام محمد بنا دیا. یہ کوئی بعد میں آنے والے لوگوں کے قصائد نہیں ہیں دوستو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام پیش کر رہا ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پڑھا کرتے تھے. اور پھر کیا کہتے ہیں، واحسن منک لم تر قط عین واجمل منک لم تلد النساء. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حسان بن ثابت کہ اے نبی اللہ پاک نے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا کہ کسی نگاہ نے بھی ایسا حسین نہیں دیکھا ہوگا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنُ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اور کسی ماں نے بھی اتنا پیارا بیٹا جب سے دنیا بنی جب تک رہے گی اتنا پیارا بیٹا کسی ماں نے نہیں جنا ہوگا جتنا آمنہ نے جتنا پیارا بیٹا جنا ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنُ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اے نبی اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا پیارا بنایا کہ خود اپنی کتاب میں آپ کی تشبیہ کو سورج کے ساتھ دے دیا اور یہ کہہ دیا انا ارسلنا کا شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی ہم نے آپ کو اپنی الوہیت کا گواہ بنا کر بھیجا ہے. انا ارسلنا کا شاہدا. اے نبی ہم نے آپ کو اپنی الوہیت پر گواہ بنا کر بھیجا ہے شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اور آپ کو روشنی والا سورج بنا کر بھیجا ہے روشنی والا. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روشنی والا آفتاب کہا ہے. اور اس پر جناب قاری محمد طیب صاحب معتمم دارالعلوم دوبند نے کتاب لکھی 3 جلدوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر کہ آپ آفتاب ربانی ہیں. ایک آفتاب ربانی ہے آسمانوں پہ چکر لگاتا ہے اور ایک آفتاب ربانی ہے جو زمین پہ مدینہ میں مقیم ہے. سراجا منیرا. او پڑھے لکھے بلو ایریا والو تم تو بڑے جانتے ہو فلکیات کے نظام کو سائنس کو. سورج برائے راست روشنی لیتا ہے اللہ رب العزت سے, چاند روشنی لیتا ہے سورج سے اور سیارے روشنی لیتے ہیں سورج سے, لیکن کسی فلکیات والے نے یہ نہیں لکھا کہ سورج کہاں سے روشنی لیتا ہے. سورج روشنی براہ راست اللہ رب العزت سے لیتا ہے, اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے آخری رسول کو بھی سراج منیر کہا کہ یہ آخری رسول میرا دنیا نبوت کے لیے میرا سورج ہے اور اس کو روشنی براہ راست میرے نور سے ملتی ہے. فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اور بات کرتا چلوں, جب دن میں سورج ہو کسی کمرے میں لائٹ جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی, سب کچھ نظر آتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو اپنے سرتاج کے بارے میں تشبیہ دینے کے لیے چاند کے ساتھ معنون کیا, لیکن ساتھ پھر فوراً اپنی غلطی پر احساس ہو گیا. سمجھنا بات کو, رات 14ویں رات کو اللہ کا سراج منیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سین میں آرام فرما رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو آپ کی رفیق حیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا غور سے دیکھ رہی ہیں۔ دیکھتے دیکھتے دوستوں بے ساختہ کہنے لگی، یہ میرا سرتاج چودھویں کا چاند ہے۔ لیکن پھر فوراً غلطی پہ احساس ہو گیا، کہنے لگی نہیں، دنیا کے چاند کے چہرے پہ تو چھائیاں ہیں، میرے چاند کے چہرے پہ تو کوئی چھائی نہیں ہے، لہذا چاند کے ساتھ تشبیہ دینا انصاف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی دنیا میں ایک ہی آئی، جسے اقبال کہتا ہے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ چشم خیال میں یا نہ دکان آئینہ ساز میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد ظاہری کو بھی اللہ پاک نے اپنی قدرت کا ایک عجیب نمونہ بنا کر بھیجا ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر دیکھ کر یہ کہنے لگی کہ میرا بیٹا لگتا یہ ہے کہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس جیسا بیٹا تو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ ادھر جبرائیل آ گئے، جس کو شیخ سعدی نے اپنے الفاظ میں بیان کیا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا کہ آمنہ سے یہ کہہ دو کہ یہ صرف آپ کے دائرہ نظر میں خوبصورت نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں یہ ایک ہی نمائندہ ہے۔ جبرائیل نے آ کر کیا بات کہی، فرمایا آفاقہ گرویدام مہرے بتا ورزیدام بسیار خوب آدیدم لیکن تو چیزیں دیگری۔ جبرائیل آ گئے، کہنے لگے کہ میں پوری دنیا میں گھوما ہوں، تمام انبیاء کو بھی دیکھا ہے، تمام کائنات کو بھی دیکھا ہے، آفاق آگر دیدم مہرے بتاور زیدم بس یار خوبا دیدم۔ سب نبیوں کو دیکھا ہے، سب نبیوں کو اللہ نے بہت خوبصورت پیدا کیا ہے علیہ السلام، ولیکن تو چیزیں دیگری۔ لیکن اے نبی، آپ کو اللہ رب العزت نے تمام سے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ انشاءاللہ باقی بات اگلے جمعے پر کریں گے۔ اللہ صحیح عقیدت جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیب فرمائے۔